Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 września, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W dzisiejszym wydaniu Zagadkowej Niedzieli żegnamy tragicznie zmarłą Katarzynę Stopaczek. Pierwszy taki przypadek od początku wojny, dron uszkodził budynek rządowy w Kijowie. Kolejne kraje zawieszają dostawy paczek do Stanów Zjednoczonych, ruch zmalał o ponad 80%. W Trójce trwa specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Żegnamy naszą koleżankę Katarzynę Stopaczek, która zginęła w wypadku samochodowym w piątek. Gościnią audycji, którą prowadzi Michał Nogaś, jest m.in. dziennikarka Katarzyna Pruchnicka. Kaśka doskonale wiedziała, czego chce. Była jak burza od początku. Tak. Tak, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, Michał. Miała zawsze 1000 pomysłów. Ona doskonale wiedziała, co chce robić, a tak naprawdę może gdzieś świadomie albo podświadomie doskonale wiedziała, komu chce pomóc, o czym chce mówić głośno. To było w niej bardzo, bardzo widoczne i takie do odczucia. O Kasi Stopaczek mówiła także m.in. Teresa Jadczak-Szumiło z Polskiego Instytutu Traumy. Z przyjemnością słuchałam, jak rozmawia z dziećmi. Powiedziałam jej wrażliwość, uważność. Myślę, że to, co takie dla mnie bardzo było istotne, to to, że traktowała serio to, co dzieci mówią. Katarzyna Stopaczek w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej, czy Zagadkowa Niedziela. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów uszkodzony został budynek ukraińskiego rządu. Jak powiedziała premierka Ukrainy Julia Swirydenko, to pierwszy taki przypadek od początku wojny. Dodała, że strażacy walczą z pożarem, który wybuchł po ataku. Świadkowie informują o kłębach dymu, które unoszą się nad budynkiem. W akcji gaśniczej biorą udział helikoptery. Wcześniej informowano, że w rosyjskim ataku zginęły co najmniej 2 osoby, a 11 zostało ranne. Ofiary śmiertelne to kobieta i niemowlę. Nie żyje kanadyjski żołnierz stacjonujący na Łotwie, który zaginął w pierwszej połowie tygodnia. Informacje o jego śmierci potwierdził premier Kanady Mark Carney. Chorąży George Hall zaginął we wtorek. Kilka dni później okazało się, że nie żyje. Żołnierz stacjonował na Łotwie w ramach Międzynarodowej Brygady NATO. W imieniu wszystkich Kanadyjczyków składam moje najgłębsze kondolencje rodzinie chorążego George'a Halla, jego przyjaciołom i wszystkim, którzy z nim służyli, napisał na portalu X premier Mark Carney. Przypomniał też, że pod koniec sierpnia spotkał się z żołnierzami dowodzonej przez Kanadę Brygady podczas wizyty na Łotwie. Okoliczności zaginięcia żołnierza i jego śmierci są badane przez kanadyjską żandarmerię wojskową we współpracy z władzami Łotwy. Jak podkreślono, nic nie wskazuje na to, by zdarzenie zagrażało bezpieczeństwu żołnierzy stacjonujących w regionie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Meksyk tymczasowo zawiesza dostawy przesyłek pocztowych i paczek do Stanów Zjednoczonych. To kolejny kraj w ostatnich dniach, który zdecydował się na taki krok w odpowiedzi na cła nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa. Światowy Związek Pocztowy informuje, że ruch zmalał o 81%. Meksyk dołącza do rosnącej listy krajów, które nie wysyłają już towarów do Stanów Zjednoczonych, w tym Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Korei Południowej i innych. Ponad 30 państw zawiesiło niektóre przesyłki paczek w ramach przygotowań do nowych zasad celnych, które właśnie wchodzą w życie. Wstrzymania są reakcją na lipcową decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wygaśnięciu umowy handlowej de minimis, wyjątku, który przez lata pozwalał na wwóz do Stanów Zjednoczonych przesyłek o wartości poniżej $800 bez cła. Według danych Służby Celnej i Ochrony Granic w 2024 roku wartość przesyłek de minimis wwożonych do USA wyniosła ponad $1,3 mld. Światowy Związek Pocztowy ONZ, który promuje współpracę między służbami pocztowymi 192 krajów członkowskich, poinformował, że nowe przepisy pociągną za sobą znaczne zmiany operacyjne dla operatorów pocztowych na całym świecie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza niemal w całym kraju. Prawie 20% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Niemal w całej Polsce wciąż utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Kolejny mecz polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. W Chorzowie Polacy zagrają z Finlandią. Kibice liczą na dobry wynik, tym bardziej, że w czwartek w Rotterdamie biało-czerwoni zremisowali z Holandią 1-1. Selekcjoner kadry Jan Urban liczy, że na Stadionie Śląskim jego zespół zagra na miarę oczekiwań. My musimy być przygotowani również na to, że Finlandia zagra otwarte spotkanie, bo oni mogą pomyśleć sobie, nas remis nie interesuje, bo my mamy jeszcze takie czy inne spotkania i chcemy tutaj wygrać. Jeśli tak będzie, to będzie bardzo widowiskowy mecz. Początek meczu Polska-Finlandia o 20:45. Znacznie wcześniej zagrają polscy koszykarze. Stawką meczu w Rydze z Bośnią i Hercegowiną będzie awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Mam nadzieję, że wybudzenie odpowiednio, wejdziemy już od pierwszej minuty w to spotkanie i zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy, będziemy realizować w defensywie to, co chcemy, zatrzymując przede wszystkim Jusufa Nurkicza pod koszem, a w ataku będziemy wykorzystywać naszą mocną stronę, czyli zarówno grę pod kosz, Dolka Balcerowskiego, gwiazdy Mateusza i rzuty Jordana. Mówił Kamil Łączyński, początek meczu o 11:00. A w stolicy Wielkopolski wielkie święto triatlonu pod szyldem Ironman Poznań. Od 8:00 śmiałkowie mierzyli się z dystansem pływackim na jeziorze Kierskim, następnie jazda na rowerze i bieg. A to wszystko na dwóch dystansach, olimpijskim i tak zwanym połówce, mówi rzecznik prasowy wydarzenia Maciej Stroiński. W sumie będziemy mieli 3000 osób na całym wydarzeniu. Oczywiście troszeczkę więcej będzie na dystansie tym dłuższym. Natomiast na dystansie krótszym z kolei będziemy mieli 58 sztafet, co też warto zaznaczyć i zauważyć, bo sztafety zyskują coraz większą popularność i rzeczywiście one rosną liczbowo, lawinowo wręcz, jeśli chodzi o imprezę Ironman w Polsce. Zapraszamy na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tam znajduje się baza zawodów. Trójka patronuje wydarzeniu. Dziś deszczowo i pochmurnie, miejscami również rozpogodzenia i przelotne opady deszczu. Możliwe także burze, nawet grad na południu i w centrum kraju, mówi synoptyczka z IMGW Dorota Pacocha. Będzie nieco pogodniej, zachmurzenie przeważnie będzie małe i umiarkowane, natomiast na wschodzie i północy kraju okresami zachmurzenie wzrastać będzie do dużego i tam występować mogą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 20 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I znowu to ty się miałaś odezwać i powiedzieć, że wstajemy. I kogut tu czeka. Tylko nie ma ciebie. Do 10:00 wspominamy Katarzynę Stoparczyk. Zagadkowa niedziela. Precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step out the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love. Nothing more, nothing less, only love. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only to Louis Armstrong. Dzisiejsza zagadkowa niedziela, której miało nigdy nie być, zamieniła się w studio wspomnień i podziękowań dla Kaśki, Katarzyny Stoparczyk. Przypomnę, że od 8 w studiu ze mną Kasia Prochnicka, z którą tutaj przy Myśliwieckiej przez lata pracowaliśmy. Kasia teraz pracuje w Radio 357. Współprowadziła naprzemiennie z Kaśką zagadkową niedzielę, no i przecież się znamy prawie ćwierć wieku wszyscy. Jesteśmy razem. Przepraszam, Michał, że wchodzę ci w słowo, ale to słowo razem zawsze jest bardzo ważne. Też najważniejsze w takich relacjach między dorosłymi a dziećmi i między dziećmi oczywiście. Marek Michalak, pedagog, były rzecznik praw dziecka, też jest z nami. I pani Teresa Jadczak-Szumiło, szefowa zarządu Polskiego Instytutu Traumy, i Krysia, która przychodziła do Kasi przez lata i znała ją połowę życia, a ma dziś lat 14. Ale teraz jest z nami także Magda Stachowiak-Aleksandrowicz, Komitet Ochrony Praw Dziecka. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry, kochani. Pani i Kasia, jakie było to pierwsze spotkanie i kiedy? To spotkanie, to był pierwszy telefon, 19 lub 20 lat temu. Zadzwoniłam do Kasi z zaproszeniem do udziału w pracach naszej kapituły przy konkursie Świat Przyjazny Dziecku. To jest jeden z naszych strategicznych projektów, w ramach którego wybieramy najlepsze zabawki, ale przede wszystkim książki. I Kasia, jak to Kasia, z ogromnym entuzjazmem: Madziu, oczywiście, tak, duża kapituła, a dzieci, Madziu? No i w ten sposób natychmiast powstała mała kapituła z jej pomysłu, z jej inicjatywy. Do małej kapituły została zaproszona Krysia i wiele innych fantastycznych dzieciaków, już teraz nastolatków. Co roku spotykaliśmy się, przepraszam, wy się spotykaliście i dokonywaliście bardzo fajnych, mądrych wyborów książkowych. No to połączmy i pokażmy, zbudujmy kolejny pomost. Właściwie Kaśka go zrobiła, zbudowała. Jak to było, Krysiu, w tej kapitule? O czym wy żeście rozmawiali? Znaczy, myśmy dużo nie rozmawiali, bo... Dużo czytaliście. Tak, dostawaliśmy czasami parę stosów książek. Czasami było nas więcej, czasami mniej. Ostatnio to było nas chyba 3 osoby, tak, w ostatnich latach. I żeśmy po prostu brali te książki, czytali. Nie mogliśmy ich całości przeczytać, ale jakby każdy z nas po prostu brało to, co samo by polubiło, dlatego to też było ważne, że było nas tyle, i też nawet ta różnica wieku, bo potem zauważyłam, że jest też wiele wspaniałych książek, którymi na przykład młodsze dzieci by się nie zainteresowały, a dla nastolatków, więc to było po prostu siedzenie i czytanie. To nie było rozmawianie, bo no, jednak mieliśmy coś do zrobienia, mieliśmy coś ważnego do zrobienia. Mhm. I jeśli mogę powiedzieć, a mówiłam to wielokrotnie i tobie, Krysiu, także, dorosła kapituła przyznaje co roku bardzo dużo nagród głównych i wyróżnień. My nie znamy granic ni kordonów. Natomiast mała kapituła, kapituła dziecięca, jest bardzo surowa i restrykcyjna w ilości i jakości nagród. Prawda, Kasiu? Krysiu? Tak, Kasiu. Tak. Tak. Mamy limity. To jest trochę tak, też wchodzę w słowo, że jak im więcej rozmawiamy o tym, o aktywnościach Kasi Stoparczyk, tak, to widać, to jest kolejny dowód, to o czym powiedziałaś, tak, o tej kapitule dzieci. Kaśka zmieniała świat. Zmieniała świat. Ja z Kasią rozmawiałam ostatnio w czwartek. Jeszcze smsowałyśmy i słuchajcie, ja byłam pod ogromnym wrażeniem ilości, ale też to już padło, ilości projektów, działań, w jakie Kasia wchodziła. Z Owsiakiem, z innymi organizacjami. Podejmowała cały szereg przemądrych i przefajnych inicjatyw, ale z nami była od 19 lub 20 lat. Bardzo, bardzo długo. Pani Magdo, ale jakbym teraz zapytał o to, co Komitet Ochrony Praw Dziecka i pani osobiście Kaśce zawdzięczacie? To jest bardzo ciężkie pytanie. Bardzo dużo. Ale też ciekawe jest to, że każdy mówi o tym, że coś jej zawdzięcza, prawda? Tak, to prawda. Ja może zacznę prywatnie. Oczywiście, że jestem tu jako Komitet Ochrony Praw Dziecka, jedna z najstarszych polskich organizacji pożytku publicznego, działająca na rzecz dziecka. Powiem tak, ten rok również dla mnie zaczął się tragicznie i Kasia wówczas przy mnie była. Kaśka dzwoniła do mnie, pisała: Magda, jak pomóc? Naszymi tematami wspólnymi oczywiście zawsze były dzieci i prawa dziecka i to, co robi Komitet Ochrony Praw Dziecka, jakie inicjatywy podejmujemy, ale też nasze ukochane psiaki, seniorka moja i Malwina, czarne złote, jak Kasia mówiła. Co jej zawdzięczam? Ja jej zawdzięczam ogromną ilość godzin, ogromną... Bardzo ciężko mi się o tym mówi. W ogóle oczywiście nie mogę zrozumieć, że jest to czas przeszły. Straciłam po prostu przyjaciółkę, a Komitet Ochrony Praw Dziecka... ogromnego przyjaciela działań na rzecz praw dziecka. Ogromnie wrażliwej osoby, której już nie mamy. Nie jest to łatwe, ale próbuję jakoś też w głowie ułożyć szkielet tej audycji, tego pożegnania. Oczywiście to wszystko się wywróciło w głowie kilkadziesiąt razy od piątku. Ale jeden bardzo ważny wątek i teraz patrzę i na panią Teresę i na pana Marka, właściwie na nas wszystkich. To jeszcze jest coś, co bym nazwał słownikiem Kaśki. Że ona miała w sobie tak niesamowicie dużo empatii o dzieciach, z którymi prowadziła audycje, dla których pracowała tu na antenie, ale też poza. Mówiła moje kochane dzieciaczki, o pani psie mówiła czarne złoto. No, dużo było w tym takiego ciepła, które nie było wymuszone. Ja sobie właściwie zadaję pytanie, skąd ona czerpała energię, żeby tyle dobra w tych słowach umieścić. Panie Marku. Znaczy ja myślę, że ona taka była, bo była autentyczna. Jeśli komuś się wydawało, że gra, że jest milsza niż jest w rzeczywistości, to tylko mu się wydawało. Ona w drugim człowieku widziała człowieka. I co jest istotne, w dziecku widziała człowieka, bo bardzo często my nad tymi dziećmi się... Osobną istotę. Człowieka. To jest to, co powiedział Korczak. Nie ma dzieci, są ludzie. No tak? I dla niej te słowa Korczaka, myślę, że były tak autentyczne i takie wewnętrznie akceptowalne, dlatego być może w tych porównaniach wraca, bo ona rozmawiała z dziećmi. Nie do dzieci, a z dziećmi i to każda impreza. Krysia przed chwilą powiedziała, jak wyglądała mała kapituła. To nie jest tak, że tam pani Kasia rozdawała zadania i kazała wybrać tego, czy innego, tylko to wybierały dzieci. One były absolutnie podmiotami w ich działaniu i to na każdej płaszczyźnie, w jakiejkolwiek się nie znalazła. Czy prowadziła koncert, jeśli to był koncert dla dorosłych, to potrafiła tym dorosłym naprawdę w serca wejść tematyką dziecięcą, ale jak to był koncert dla dzieci, to one miały poczucie, że go współorganizują, że one są razem. Pamiętacie państwo przedstawienia Zorki? Tak. Tam wcale aktorzy na scenie wybitni, wspaniali i w tym Kasia reżyserująca nie byli ważniejsi od widowni, od tych maluchów, które tam przebierały nóżkami, bo ona ich widziała i reagowała. O tym będzie, bo Dominika Kluźniak do nas dołączy jeszcze. Kasia? Tak, podnoszę rękę, bo ja mam, powiedział pan, panie Marku, o koncertach. Ja mam też osobiste bardzo doświadczenie. Mój syn gra na saksofonie. Przez Centrum Edukacji Artystycznej był organizowany koncert dla laureatów konkursów. No, mój syn tam był, w związku z tym ja też tam byłam. I co, Kaśka też tam była? Ona prowadziła ten koncert. Wpadłam do garderoby i po prostu rzuciłyśmy się sobie w ramiona. To było rok temu i też traktowała młodych artystów jak artystów po prostu, nie jak dzieci. Pani Teresa Jadczak Szumiło, Polski Instytut Traumy, ale Kaśka umiała też znaleźć słowa na opowieść o tym, co najtrudniejsze. No tak, bo ja jakoś jestem przy tym pytaniu, skąd ona czerpała. Ona czerpała ze swojego serca. W głowie mam tak, że powinnam powiedzieć, że była dobrym człowiekiem, ale nie chcę powiedzieć, że była. jest dobrym człowiekiem, bo to, że tu fizycznie jej nie ma, to dobro jest, było, jest i będzie. I takie, jak ja sobie radziłam w piątek z tą informacją, to cały czas miałam w głowie taką myśl, że Kaśka po prostu rozszerzyła swoje działania na wszechświat. Tam będzie teraz głosem dzieci we wszechświecie. I trochę to tak właśnie się mnożyło u niej. Ale z Korczakiem tam namieszają. O tak. No, silna ekipa. Znajdą tam na pewno silną grupę w różnych osobach. Tak, Krysiu? Ja tak muszę dodać i też wspomnieć, bo wiem, że wielokrotnie podczas audycji Kasia prosiła nas, żebyśmy tłumaczyli różne słowa i chciałam zwrócić uwagę tutaj dorosłym, żeby właśnie tak jak Kasia starać się używać słów, które dzieci będą rozumieć, bo złapałam tutaj parę takich, które dla młodszych słuchaczy audycji mogą być trudniejsze i niezrozumiałe. A przecież to też dla nich nagrywamy, bo Kasia robiła to dla nich. Które, Krysia, które powinny być bardziej wyjaśnione? Znaczy ja uważam, że po prostu wzięłam takie... trudno mi teraz, bo ja je pamiętam, że kojarzę, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co to konkretnie były słowa, ale są to takie słowa bardziej, powiedzmy, że dla osoby, która ma 14 lat i już mogą być zrozumiałe, ale dla osoby 10 albo mniej, to tak powiedziałabym już raczej mniej. Krysia, notuj i pilnuj nas. Dobrze, że się upominasz. Ale Krysiu, wróciłaś do ducha tej audycji, bo ja wielokrotnie, biorąc udział, pamiętam, jak dopytywałaś, ale co to znaczy? I Kasia w tym momencie przerywała. I tłumaczyliśmy słowo. Tak, ja też, słuchajcie, pamiętam, ponieważ wielokrotnie jako Komitet Ochrony Praw Dziecka gościliśmy w zagadkowych niedzielach, zagadkowej audycji, jak pięknie Kasia też zwracała uwagę na to, żeby mówić do dzieci tak, żeby rozumiały nas, tak? To tego nie zapomnę. Kasia powiedziała, pisze pani Roxana, że patrzenie w oczy dziecku to jest bezpłatna profilaktyka. A gdyby wszyscy, którzy po niej płaczemy, zaczęlibyśmy patrzeć sobie w oczy. I jeszcze mail od pani Ewy. Była jedną z nielicznych osób, która potrafiła łączyć i była taką wróżką, superbohaterką nie z tego świata i miała przy sobie całą dziecięcą drużynę. Dzisiaj do 10 na antenie muzyka, która pojawiała się w zagadkowej niedzieli dość często, czyli ta, którą Kasia Stoparczyk wybierała do audycji, w której pojawiali się dzieci i dorośli. Magda Umer jest z nami. Dzień dobry, Magdo. No dzień dobry, Michale, jeżeli to można nazwać dniem dobrym. Dzień dobry. Umiesz sobie z tym jakoś od piątku poradzić, czy jeszcze? Nie umiem. Ja po prostu, wiesz, jakoś to się tak wszystko nakłada. Ledwo przestaje mnie boleć. Asia Kołaczkowska zaczyna Staszek Sojka, ledwo Staszek zaczyna Kasia. To jest bardzo trudne wszystko do pojęcia, do zrozumienia, bo to są wszystko ludzie, którzy przed chwilą byli pełni życia i takiej umiejętności życia, jak Kasia. No, nikt tak nie umiał żyć, jak ta dziewczyna. Ona wierzyła w to, że codziennie można zrobić coś dobrego dla kogoś. I ona bardzo dawno wiedziała, że żeby naprawiać świat, trzeba zaczynać od dzieci. Trzeba zaczynać od dzieci, od tych czystych, białych kartek, które można kształtować, które można poszerzyć w wyobraźnię. Ale jak wiadomo, poszerzyć można tylko coś, co się ma. A te dzieci składają się z wrażliwości i wyobraźni. Ona wykonała nieprawdopodobną pracę w ciągu swojego tak boleśnie za krótkiego życia. I wielkie archiwa wy macie, wy, trójka, bo ona to robiła przede wszystkim u was i dla was. Dlatego jesteście bogaczami. Ale myślę, że musimy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że i ty, podejrzewam, doskonale to rozumiesz jako osoba, która no, jest artystką na 110%, że Kaśka też była artystką we wszystkim, co robiła, tak, prawda? Jeszcze jako, jeszcze grała na gitarze i ona chyba pierwszy raz do mnie się zwróciła. Chyba jeszcze była we Wrocławiu, tak mi się wydaje. Ja ją poznałam jako bardzo młodziutką, nieznaną, szerszemu gronu dziewczynkę. Tak. Nie, to wszystko jest nie do zniesienia po prostu. No, wy musicie robić dużo, żeby o niej nie zapomniała. Tak będzie, to mogę obiecać. Magda Umer była z nami przez chwilę. Dziękuję ci bardzo. Życzymy dużo spokoju, zdrowia i do zobaczenia, usłyszenia wkrótce. Przyda się, całuję was. Bardzo dziękuję. Zagadkowa niedziela do 10:00. I jeszcze jedna osoba do nas dołączyła. Dominika Kluźniak. Dzień dobry. Witam państwa wszystkich. Dominika, która jest aktorką teatralną, dubbingową, filmową, no i ten wątek działalności Kasi, który was połączył i który już był tu wspominany, czyli koncerty. Pan Marek mówił o Zorce i o tym, że to były koncerty robione przez dorosłych dla dzieci, ale tak naprawdę dzieci, każde dziecko, które się pojawiało, czy to na scenie, czy na widowni, było pełnoprawnym współtwórcą. Właściwie każda rozmowa tutaj w studiu od 8 się zaczyna od pytania o pierwsze spotkanie i o to, jak Kaśka pojawiła się w twoim życiu, albo odwrotnie, jak ty się pojawiłaś w tym gwiazdozbiorze dorosło-dziecięcym Kaśki. Jak to było? Na początek, przepraszam, zaraz odpowiem na twoje pytanie. Jeszcze chcę tylko złożyć jeszcze raz moje najszczersze kondolencje rodzinie, nam wszystkim i wszystkim dzieciom. I oczywiście, tak jak to Kasia po prostu pojawiła się któregoś dnia na próbie u mnie w Teatrze Narodowym w kulisach i po prostu prosto z mostu przedstawiła swoją wizję koncertów. A ponieważ potrafiła nie tylko sama się angażować, ale angażować ludzi w wiele rzeczy, o których by wcześniej nie pomyśleli, że w ogóle mogą je zrobić, zaangażowała mnie do projektu koncertów dla dzieci. To było 14 lat temu. I tak do tej pory się cały czas toczyło. Nie sądziłam, że kiedyś będzie mi dane przeżywać takie koncerty z dziećmi na żywo, ale powiedziałeś coś takiego, że dziećmi były widzami tych koncertów. Ja muszę troszeczkę zaprzeczyć. Nie, ponieważ współtworzyły je też. Właśnie. Dzieci po prostu nie siedziały na widowni. Dzieci były na scenie z nami i w trakcie trwania koncertów z każdą minutą przybliżały się do nas. Dla nas zostawało coraz mniej miejsca, ale żadne z nas nie miało nic przeciwko temu. Dzieci po prostu na tych koncertach były, śmiały się, reagowały, odpowiadały na pytania, współtworzyły z nami ten koncert. I to jest dobry moment, by Dominikę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo Krysia, która tu jest z nami i przychodziła do Kasi przez 7 lat i w jakimś sensie jest jedną z tysięcy jej wychowanek, wychowanków, no jest najlepszym dowodem na to, że dzieci do Kaśki lgnęły, ona każde z tych dzieci przytulała, tak. Znajdowała dla nich chwilę i co jest już zupełnie niesamowite, pamiętała te dzieci po imieniu, pamiętała ich historię, to znaczy ta niesamowita liczba szufladek w jej mózgu, w której to każdej szufladce było to każde dziecko, jego historia, mniej lub bardziej pozytywna na początku spotkania, to nie ginęło w niej. I to samo było na tych koncertach, którymi tak żyła, że dla każdego z tych dzieci miała chwilę, już te słynne przytulaski Kaśki. Oj tak. To było tak, że właściwie kończył się koncert i było wiadomo, że będą przytulaski. Dzieci znajdowały się u niej na rękach, u mnie na kolanach i nasza własna rodzina, która również była zawsze obecna na tych koncertach, to znaczy chłopaki Kaśki zawsze też byli przy każdym jej koncercie. Wszyscy patrzyli już na to z takim jakby no, zrozumieniem i przyzwoleniem, że przez chwilę te dzieci będą również Kasi dziećmi. Magda Stachowiak-Aleksandrowicz, Komitet Ochrony Praw Dziecka. Tak, ja pamiętam piegowaty koncert. Kasia zaprosiła nas do objęcia patronatem. Oczywiście zrobiliśmy to z największą przyjemnością i zaszczytem. Słuchajcie, to prawda, te dzieci kłębiły się pod sceną i za chwilę zaczęły wchodzić na scenę. Orkiestra dawała radę, z godnością dzierżyła tą sytuację. Natomiast Kaśka przepiękną miała relację i kontakt cały czas z publicznością, którą były w większości dzieci, oczywiście z rodzicami, opiekunami. No to była uczta muzyczna i też uczta dla naszych serc. Bardzo nam tego będzie brak. Będzie nam brak. A jak to wszystko dalej prowadzić? Dobre jak pytanie. O tym nie zapomnieć, pani dobre Tereso? Pytanie. Nie wiem. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. W słowie nie wiem jest ogromna prawda też. Tak. Chciałabym powiedzieć, że żeby chociaż może część jej wrażliwości nieść dalej, albo część jej uwagi nieść dalej. Nie wiem. Dzisiaj nie wiem. Dominiko? A ja myślałam cały dzień o tym też wczoraj, że każdy z nas ma możliwość niesienia tej misji dalej. W jakiś taki chociaż najprostszy sposób. Ja nie mówię tu też o koncertach, o audycjach, ale w tych chwilach, w których za każdym razem możemy dziecko zobaczyć, usłyszeć i z nim porozmawiać i je wysłuchać. Tak jest rodzic. Tutaj dzisiaj siedzimy, bo tak jak usiadłyśmy, ja usiadłam koło Krysi, zanim weszłyśmy do studia i zaczęłyśmy chwilę rozmawiać. Ale być może, wejdę pani w słowo, przepraszam, najważniejszym, co wydarzyło się od ósmej, był ten moment, w którym Krysia upomniała się i upomniała nas dorosłych, żebyśmy pamiętali, że wrażliwość dziecka, jego słownik, rozumienie świata jest inne. I być może to jest w ogóle największe dziedzictwo i najważniejsza lekcja, jaką wyniesiemy z tego spotkania, ale w ogóle z tego bycia z Kaśką przez 10, czy jak w naszym przypadku 25 lat prawie. Bo siła Kasi polegała na tym, że ona patrzyła oczami dzieci na świat i upominała się jakby z ich pozycji, nie z pozycji dorosłego, tylko z pozycji dzieci. Mówiła różne rzeczy, upominała i widziała. Tak. Pani Marku? Czy wspominamy, Kasia, takimi słowami, jakbyśmy czytali Prawo dziecka do szacunku Janusza Korczaka, tak? On te pewne rzeczy gdzieś zostawił i dlaczego my go dzisiaj wspominamy? Ponieważ zapisał. Ponieważ nie tylko żył w tamtym czasie i tworzył tę relację, ale też zapisał, jak to wygląda. I Kasia też ten zapis zostawiła w swoich rozmowach. Ja myślę, że te rozmowy są niezwykle ważne. Ja widzę dzisiaj na konferencjach naukowych, niezwykle poważnych, gdzie słownictwo jest takie, że Krysia by nas tam upominała na każdym kroku, ale one są przeznaczone troszkę w innym celu. Ale tam te rozmowy Kasi są puszczane jako wzór. Jak rozmawiać z dzieckiem i że można rozmawiać z dzieckiem. Przyznam się, że od piątku dostaję też dużo korespondencji prywatnej od słuchaczek i słuchaczy, także od tych, którzy wrócili jak my tu, po latach, z taką prośbą, żeby nie zapomnieć i żeby to gdzieś istniało. I myślę, że jedną z rzeczy, której musimy się podjąć, to jest stworzenie archiwum Kaśki, żeby kolejne osoby, które zostaną rodzicami, mogły do tego sięgać, żeby to po prostu nie umknęło, ale też tak mi się wydaje, że do 10 tu rozmawiamy, a potem trzeba zakasać rękawy i działać dalej, bo ona by nas wszystkich ofuknęła i powiedziała, no może już dość tych słów i po prostu weźmy się do roboty. Gasną ogniska nad rzekami, samotny ziemniak śpi w popiele, idą przymrozki ścierniskami. Jaśka się spotkał po kościele, zasypia ryba, zasnął rak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Serce dudni bum. Oczy szumią, szum, szum, szum. Śpi już ryba, zasnął rak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Rodzi się ptak. Idą mężczyźni z kobietami w placach, pustych plażach, stają przy budkach z gazetami. Co drugi tytuł ich przeraża, czy będzie wojna, nie czy tak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Serce dudni bum. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Rodzi się o tym, że życie jedno się kończy, a drugie zaczyna. To była piosenka Dorota Osińska, Osiecka Dzieciom. To jest specjalne wydanie Zagadkowej Niedzieli 7 września. Dwa dni po tym, jak opuściła nas Kasia Stoparczyk. W studiu wiele osób, które z Kaśką się w różnych momentach swojego życia i na różnych etapach pracy zawodowej, ale też w prywatnym życiu spotykali. Ja się przyznam teraz, że od piątku sobie nie potrafię w głowie ułożyć tego, ile Kaśka ciepła i myślenia o dobru dziecka wniosła do mojego życia i też ile w jakimś sensie pośrednio albo bezpośrednio jako rodzic dziesięciolatki jej zawdzięczam. Ale chyba najważniejsze było dla mnie to zrozumienie, że dziecko jest człowiekiem i przyglądanie się przepoczwarzaniu córki w istotę zależną od rodziców, w istotę niezależną, osobną i słuchanie tego języka. Myślę, że pan, panie Marku, jako pedagog, ale też przez dekadę rzecznik praw dziecka się z tym stykał i styka na co dzień i że dla wielu osób Kaśka może być takim wzorem. Ja myślę, że dla wielu jest i będzie. I ja osobiście jestem bardzo wdzięczny Kasi za to, że ona urzeczywistniła coś, co 100 lat temu próbowano wprowadzić. Ona pokazała tego człowieka w dziecku i pokazała światu dorosłych, że naprawdę nasza arogancja, patrzenie na dziecko z góry, że to już powinno pójść do lamusa, że to już teraz nie chwyta, że dzieci potrafią rozmawiać na tematy ich dotyczące, są gotowe, żeby rozmawiać, chcą rozmawiać, tylko trzeba nauczyć się z nimi rozmawiać. Ona to potrafiła. Ale też bardzo ważny wątek i on się pojawiał i na antenie, i w rozmowach tutaj i przy Myśliwieckiej, że nasze dzieci małe wkraczają w świat dorosłych w zupełnie innych warunkach niż my, tu będący poza Krysią, roczniki 60., 70., że nasze dzieci, czy nam się to podoba, czy nie, stają się dorosłe na co dzień flirtując z mediami społecznościowymi, które poza spełnianiem tej potrzeby poznawania świata, zaspokajania ciekawości, mogą też zrobić wiele złego. I o tym Kaśka też mówiła, Magda Stachowiak-Aleksandrowicz. Tak, Kasia mówiła o bardzo wielu rzeczach i sprawach dotyczących dzieci, ale też i młodzieży. Temat młodzieży, ich problemów, depresji, nastoletnich problemów, tak to ujmijmy, był bardzo jej bliski. Kasia się też bardzo interesowała tym, co my robimy, warsztatami, grupami psychoedukacyjnymi, grupami dla rodziców, Krysiu, dla rodziców i opiekunów. Interesowała się tym wszystkim, co my rzeczywiście możemy zaoferować dzieciom i młodzieży, która potrzebuje pomocy. Ja pamiętam, któraś z zagadkowych audycji właśnie była poświęcona też młodzieży i Kasia przymierzała się też do kolejnego projektu, zresztą do czego ona się nie przymierzała, prawda? Czego ona jeszcze nie chciała zrobić. A mówił pan, panie Michale... Myślę, że nie chciała odpocząć. Nie chciała odpocząć, nie chciała. Ona cały czas w rozmowie ze mną mówiła, ile jeszcze ma do zrobienia, jak bardzo wiele chce jeszcze rzeczy zrobić. Zresztą i owsiak przecież, słuchajcie, i różnego rodzaju festiwale, i akcje, w jakie się angażowała. To jest nieprawdopodobna ilość pracy. Ja Kasi jestem wdzięczna i będę wdzięczna za to, że jest. Jest naszą przyjaciółką, wspierającą misję naszej organizacji i że zawsze ona miała dla nas czas w Trójce. Zawsze nas zapraszała i zawsze nasze sprawy były dla niej bardzo ważne. I moje także. Dominiko? Przepraszam, tak. Słucham was wszystkich i jednocześnie cały czas przeżywam. Nie do ciebie. Absolutnie. Ale to prawda, że miała nieograniczoną chęć uczestniczenia w tak wielu rzeczach, że to było aż dla jednego człowieka niewyobrażalnie dużo. I pamiętam, jak zawsze dzwoniła i cieszyła się na przykład, że jakiemuś dziecku udało się pomóc, wyprowadzić, sprawić, że zakwitł uśmiech na twarzy. I to nie było tak, że traktowała te wszystkie historie dzieci jakoś tak całościowo, ale każda historia z osobna była bardzo istotna i ważna i każdy uratowany uśmiech był na wagę złota. Ja tylko cały czas nie mogę się pozbyć takiej myśli, żebyśmy nie... przepraszam, że użyję takiego wielkiego słowa, właśnie nie zaprzepaścili gdzieś tej dobrej energii, która ona stworzyła wokół siebie w nas. No to jest nasze zadanie, nas, tak. Do tyle życzę, abyśmy dalej to ponieśli. A gdybyś miała, Krysiu, określić jednym słowem Kasię, to jakie by ono było? Dziecko. Bo mówiła, że ma w sobie dziecko, małą Kasię i się do niej wielokrotnie zwracała. I opowiadała dorosłym i dzieciom o niej. I ona gdzieś tam ciągle była. Czyli, że w niej była taka mała Kasia cały czas. Mówiła do niej, zwracała się. To tak. Bardzo podkreślała to. Tak. A pani Teresa? Myślę, że to, co było dla mnie najcenniejsze, to jej prawdziwa obecność. Prawdziwa, taka właśnie zanurzona w sobie, pamiętająca o tym, co jest doświadczeniem nas, ludzi. Nigdy nie zapomniała właśnie o swoich potrzebach dziecięcych i mówiła o tym, jak to powinno być. Dla mnie zawsze spotkania z nią, spotkałyśmy się najczęściej przy okazji audycji, to nie było 10 minut audycji, tylko potem po audycji cała jeszcze długa rozmowa, która czasami trwała ponad godzinę, na temat jej przeżyć, emocji i na temat różnych ludzi, których ona zobaczyła i chciała, żeby jakoś im pomóc. I tak, moje rozmowy z nią były zawsze o pomaganiu. O pomaganiu. To też dużo mówi o człowieku, właściwie wszystko. Że ona się nigdy nie poddawała w tej potrzebie niesienia pomocy. Chociażby się świat walił, a przecież różne... sytuacja z dziećmi z Ukrainy. To też jest historia jej zaangażowania, że te dzieci trzeba przytulić, tutaj w Polsce przyjąć. Tak. Ale ja pamiętam jeszcze takie... Kasia Prawnicka? Tak. Z naszych zebrań redakcyjnych poruszaliśmy różne tematy na zebraniach redakcji publicystyki w Trójce. No bo każdy z nas dziennikarzy gdzieś tematycznie siedział w innych rewirach. Oczywiście dzieci tak, ale jeżeli na tych zebraniach pojawiał się jakiś temat ważny społecznie, Kaśka uruchamiała się natychmiast i ona była nie do zatrzymania. Ja jeszcze raz podkreślę, dla mnie niezwykłe jest to u niej i bardzo ważne, że ona nie tylko miała pomysły, nie tylko się interesowała dobrem innych, ale ona działała. Była nie do zatrzymania i to jest niezwykle ważne. Dominika, mówiłaś o tym, żeby pamiętać, żeby ona nie znikała. Nie, ona nie zniknie. Ona zrobiła gigantycznie dużo. My dopiero teraz to mamy tak namacalnie. Maile płyną. Właściwie każda wiadomość od słuchaczek i słuchaczy jest niezgodą na nieobecność Kaśki. Ale po tym, że po tych akapitach, w których musimy się jakoś pogodzić z tym, co jest nieodwracalne, są podziękowania i są podziękowania właśnie za niedzielne poranki. Od pedagogzek i pedagogów, czyli ludzie, którzy na co dzień pracują z dziećmi, tak jak część spośród państwa tutaj, to, że ona przecież mająca zupełnie inne wykształcenie, miała ten dar, mówiliśmy o tym, że czasami właśnie dzięki temu, że nie patrzyła na wszystko sztampowo, jak z podręcznika, umiała znaleźć najmniej spodziewane rozwiązanie. Pan Marek kiwa głową. Korczak był lekarzem, a jest stawiany jako najwybitniejszy pedagog. Kasia była muzykiem, ale miała ten instynkt, miała to coś, że widziała więcej, potrafiła postawić szybką diagnozę i to jest tutaj, co było powiedziane, że ona działała, ale ona też była skuteczna w tym działaniu, bo wiecie, jest wielu, co ma słomiany zapał i bierze się za mnóstwo rzeczy i rozpaprze te rzeczy i później one zostają, a idą swoją drogą, a ona wchodziła w coś całą sobą, jak trzeba było to do prezydenta i papieża by dotarła, bo ona to potrafiła. Myślę, że raczej zrobiłaby to tak, że papież by do niej przyjechał. ale kończyła te swoje działania. Myślę, że ta skuteczność jest też w tym wszystkim ważna i, no i to jest też pokazanie, że naprawdę można, tak jak można rozmawiać z dzieckiem. Wiele osób pisze o tym, że nie są w stanie zadzwonić do nas, ale chcą się podzielić wspomnieniem o Kaśce i jedną z takich osób, która akurat nie może się dodzwonić, a chciałaby, jest Maja Sołtysik, która ze swoim bratem Bartkiem tutaj dzięki rodzicom Ewie i Jarkowi z Myszkowa często przyjeżdżała. Ja może przeczytam ten list napisany przez osobę, która dopiero teraz wkracza w dorosłość, ale pamiętam, jak oni tacy malutcy tu biegali po korytarzu. Maja akurat zawsze bardzo otwarta, wygadana, więc taka, jak to się mówi, do przodu, od dziecka. Cześć wujku, tak pisze, no bo tak też się przyjęło, że się zwracała do mnie, ale też do innych osób tu z radia. Jestem jednym z tych zagadkowych dzieci. Razem z moim bratem przez 5 lat przyjeżdżaliśmy na poranne, niedzielne audycje, a pani Kasia odegrała bardzo dużą rolę w naszych życiach. Była żywiołem, definicją spontaniczności i pędu. Gdy audycja się rozpoczynała o godzinie 8, ona wbiegała do studia niczym huragan o 7:57. O, to świetne, nie? Jak huragan. To też jest opowieść o niej. Kasia się zgadza, Pruchnicka, ze mną. Ale tak, Michał, przepraszam, ale wiesz co? Tak, to mogło być dla nas takie, że jak to do radia za chwilę, ale jej naprawdę to wszystko się udawało, wiesz? I ona była skuteczna. Często niewyspana, ale zawsze świetnie przygotowana i zawsze z ogromnym uśmiechem na twarzy. Potrafiła stawić czoła każdej możliwej sytuacji, a opanowanie gadatliwych i ciekawskich dzieciaków w audycji na żywo nie jest łatwym zadaniem. Nikt nie jest w stanie zastąpić pani Kasi. Tu się zgadzamy. Jej ciepła, mądrości, cierpliwości była nieugięta, wytrwała, uparta. Wszystko, co robiła, robiła dla swoich dzieci, a wszystkie dzieci były jej dziećmi, pisze Maja. Kiedyś powiedziała, że głęboko wierzy w przekazywanie energii, w pozostawianie po sobie śladów w sferze duchowej. Jakoś to wyczuliśmy intuicyjnie dzisiaj w tej rozmowie, prawda? Jako że wręcz promieniowała dobrą energią, jestem pewna, że pozostawiła swoją cząstkę w każdej osobie, która miała okazję ją poznać. Podczas rozmów poza anteną pani Kasia siadała lub kucała, żeby móc patrzeć nam w oczy. Często łapała za rękę, dużo przytulała, wysłuchiwała, jeśli miałabym przywołać osobę z największą dobrocią w sercu, miłością do dzieci, wspomniałabym właśnie o niej. Dużo siły dla wszystkich w studiu. Ja myślę, że dużo siły dla nas wszystkich. Coś na koniec? Kasiu? Pan Marek się zgłasza chyba. Ja tylko chciałem dopowiedzieć, bo to pani Teresa powiedziała o tym, ale to tak wyglądało. Może Kasia przychodziła na ostatnią chwilę, ale zauważcie państwo, jak długo jeszcze tutaj na dole, pod Trójką, rozmawiała, to trwało często dłużej niż audycja, omawiając te poszczególne sprawy, szukając dla kogoś wsparcia, szukając pomocy, albo planując nową rzeczywistość. Tak, Michał, to jeżeli ja to dwa słowa tylko. Ona, tak, Kasia Stopaczyk od nas odeszła, natomiast ona tu jest cały czas i ona będzie bardzo, bardzo długo w tym wszystkim, co zrobiła. I to bardzo widać i myślę, że długo będziemy z tego korzystać jeszcze. Była obecna w życiu, więc zostanie również obecna. Teresa Jadczak-Szumiło, Polski Instytut Traumy. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Kasia Pruchnicka, dziękuję ci bardzo, Kasiu. Dziękuję. Krysiu, dziękuję, że byłaś z nami dzisiaj i że byłaś tutaj przez 7 lat i że coś od Kaśki najważniejszego przyjęłaś, czyli uważność na los dziecka. Też dziękuję. Magda Stachowiak-Aleksandrowicz, Komitet Ochrony Praw Dziecka, dziękuję. Bardzo dziękuję i dziękujemy. Dominika Kluźniak, aktorka, która z Kasią pracowała przy koncertach Ozorce. Dziękuję ci bardzo, Dominiko. Dziękuję. Dziękuję panu Markowi Michalakowi, który był rzecznikiem praw dziecka, jest pedagogiem i z Kasią współpracował. Ja bardzo dziękuję i najcieplejsze myśli kieruję do wszystkich dzieci, które były dziećmi Kasi, a szczególnie jej osobistych. Dziękuję też za lata pracy z Kasią, Markowi Pawlukiewiczowi i Wojtkowi Doroszowi. Dzisiejsza audycja tak się miała kończyć.